ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اور انہوں نے سازش کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ تو سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. کفار بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانے کی سازش کی اور اس وقت کے کافر بادشاہ سے شکایت کی کہ ایک آدمی ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور انہیں بادشاہ کی اطاعت سے روکتا ہے، عوام میں اختلاف پیدا کرتا ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے اور وہ العیاذ باللہ اپنی ماں کا ناجائز لڑکا ہے. بادشاہ یہ سب سن کر سیخپا ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دینے کا حکم دے دیا. جب لوگوں نے ان کے گھر کا گھیراوا کر لیا اور اس گمان میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے ان کو پا لیا، تو اللہ نے انہیں اس گھر کے ایک روشندان کے راستے آسمان پر اٹھا لیا اور سازشوں کے سرغنہ کو ان کا شبیہ بنا دیا. جسے لوگوں نے پکڑ لیا اس کی خوب اہانت کی اور پھر سولی پر چڑھا دیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت تک کے لیے کفر و ضلالت کی ظلمتوں میں بھٹکتا چھوڑ دیا. ان کے دل سخت ہو گئے اور اللہ کی طرف سے قیامت تک کے لیے ان پر ذلت و مسکنت کی چادر پڑ گئی. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی لیکن اللہ کی تدبیر کے سامنے ان کی ایک نہ چلی. اللہ سے بڑھ کر کون تدبیر کرنے والا ہو سکتا ہے؟